محمد و بارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا قوة الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن قادر جیلانی صاحب المدد سیدی چین اللہ یا رسول چین شاہ قادر جیلانی صاحب المدد سیدی چین اللہ باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد صلاۃ مدد حق بسم اللہ رب غفر غب بسم اللہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنعمت عليك لك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يا ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم باقی انکل باقی یا باقی انکل باقی یا باقی انکل باقی یا باقی انکل کافی یا کافی انکل کافی یا کافی انکل شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت شاہ مشکل کشا دل خیر پیشہ محیط مشکل کشا دل خیر پیشہ محیط مشکل کشا دنیا شاد سیاگم سریر امداد تم امداد تم ہر بالا آزاد تم در دین دنیا شاہ تم یا سیاگم سریر امداد تم امداد تم ہر رنجو امداد دین دنیا چار گویا سیا گم سیریا سیا گم سیریا سیا گم سیریا سیا گم سگیری منگتا سرکار داسی منگتے سرکار دے منگتا سرکار دا کسے ہور کم نکار دا کسے ہامینا بدکار دا کوئی ہامینا بدکار دا یا سیا دن سگیریا سیا دن سگیریا پر سوالی ہے کرے در پر سوالی ہے کرے در پر سوالی آ کھڑا ہے ہاتھ میں کاتا لیا ہے ہاتھ میں کاتا لیا مل جائے اپنا ہے خدا مل جائے اپنا ہے خدا مل جائے ہنرا ہے خدا لازم ہے سگیریا سیا دن سگیری وار سے دیوار سا اے وار سے دیوار سا اے بادشاہ دو جہاں اے بادشاہ دو جہاں در چور کر جائے کہاں در چور کر جائے سلا دم سگیریا سلا دم سگیری کچھ ہو عطا کچھ ہو عطا کر دو عطا کر دو آج ہو عطا آج ہو عطا ہن ہو عطا کر دو عطا میرے شہید کربلا بہرے شہید کربلا بہرے علی المرتضیٰ بہرے علی المرتضیٰ بہرے محمد مصطفیٰ بہرے ہم بے مو بہرے جنابِ مصطفیٰ سیا زند سیریا سیا زند سیریا سیا زند سیریا بسم اللہ الرحمن الرحیم سید عبدالقادر شیخ اللہ، یا شیخ سید عبدالقادر شیخ اللہ، یا شیخ سید عبدالقادر شیخ شیخ اللہ، شیخ شیخ اللہ، شیخ للہ مدد کن بی سبیل اللہ، مشکلات بے دردار شین اللہ، شین اللہ سیادت امام، مشکلات بے دردار آدم سیدا بیدیا کاہ جیلا بریدی شیر اللہ حتی نور الاحمد گلتانے آمداد پور تو شیر اللہ از جمال روئے تو سبے کشا جانی بے دام پیل مری بل ہمت بازو تو سیدنا محمد و صحابہ، سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتا دل قوم مل وادی نالی غریب تم بدلتی باد سکری والا دل تم آلو وے بس سالی مقام مل اولا جم انالی مقامی بھوک تم بنی بہس دے دل جلالی ونت بازی بکل دنی وادانی سوالی ولو مت کہہ سے پوکا میلی ولو مت کہہ سے پوکا میلی ولو مل کلو فت من تیر حالی ونو ان کے تو بھوک میں نقام پہ قدرت مولام آلی وما من حاشور خودا ہوں تمر وطن قدی تو برنی مایا دی وہ تو لے منی واپ سر انجدالی مری دی وطف وشتا وحف علمان شابن حسمالی مری دی اللہ رب مریدی لا تخف اللہ رب عطانی رباطن للدار لا لقبولی بھی سما والعرض دو وشاؤ تو سیادت کل بلالی بنا وقتی قبل قلبی سوالی نظر تو الہ بلاد اللہ دم کہر دلت اللہ حکم تسالی درخ دل علم حتا سر تو و دل تو ساد من مول موالی جانی بھی آواز رے مسیالی مبی دولو مل لے آلی کلی آلی مفلو ولی اللہ قدم وینی علا قدم نبی بدر لکمالی نبی ان حاشمی مکی و جاتی بہین الظلم والی مریدی لا تخف والن وینی عدو قاتل تلکتالی نل جی لے رو بھائیو دین اسمی انل دین ام یوسین اسمی مالا میں علارا تل جبالی انل حسدی اول محلا مقامی و اقدامی علا ان قرب حالی و عبدال قادر المشہور اسمی و عبدال قادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین القمالی و جدی صاحب العین القمالی تقبلنی ملا ترد سوالی تقبلنی ملا اتنی سیدہ ضرب حالی بسم اللہ رحمان رحیم اللہ صلی